Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Anubhav, with your name, Maitreya Se Pucha. He Brahman, Pacheta Gan Raste Me Shivji Se Kyon Mil. Kripaya Mujhe Bataye Ki Unse Kis Prakar Bhit Hui. भगवान शिव उनसे किस प्रकार इतने प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या उपदेश दिया। निस्संदेह ऐसी बातें महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप दया करके मुझसे इनका वर्णन करें। तात्पर्य, जब भी भक्त तथा भगवान के बीच या भक्तों में परस्पर महत्वपूर्ण बातें वार्ताएं हो तो उन्हें उत्सुकता से सुनना चाहिए। It's a good one for class. नैमिषारण्य की सभा में जहां सभी ऋषियों को शुद्ध गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, उनसे भी महाराज परीक्षित तथा शुकदेव गोस्वामी की वार्ताओं के विषय में पूछा गया, क्योंकि ऋषियों को विश्वास था कि उनकी वार्ताएं भी भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई वार्ताओं के समान महत्वपूर्ण रही होगी। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति भगवद गीता से पूर्णतया अवगत होना चाहते हैं, उसी प्रकार विदुर भी शिव तथा प्रचेताओं की वार्ता के विषय में ऋषि मैत्रेय से जानने के लिए उत्सुक थे। विदुर उवाच, विदुर ने पूछा, मैं अभी आप सभी से एक प्रश्न करता हूं, पूछता हूं, तो कौन से श्लोक पर श्रील प्रभुपाद सबसे ज्यादा बार भगवद गीता श्लोक प्रवचन 7.1 अध्याय 7 श्लोक नंबर 1, वो श्लोक क्या है? हाँ, श्री भगवान उवाच माया सक्त मन पार्थ योगम युंजन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् श्रीनु श्रीनु सुनो। माया सक्त मन पार्थ, हे पार्थ, तो मन मुझ पर आसक्त होने से, माया सक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, मुझ में योग योग से युक्त होने के साथ मेरा आश्रय लेना है। योगम युंजन मदाश्रय असंशम असंशयं समग्रं मां यथा क्या सीत, तो मैं अभी कहूंगा ऐसी कहूंगा जिससे आपके तुम्हारे समस्त संशय संदेह शंका समाधित हो जाएगा। तो इसलिए सुनो सुनो अर्थात ध्यान से सुनो। तो श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश, जो श्रवण नहीं करते हैं। वे जितने भी कीर्तन सेवा इत्यादि करते हैं तो वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। और वो श्रवण किस प्रकार होना चाहिए? वो श्रवण श्रद्धा के साथ होना चाहिए, नम्रता दैन्य भाव के साथ। और जैसे इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद मंतव्य करते तो कैसे विदुर बहुत उत्साहित है। मैत्रेय ऋषि की कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए तो उत्साही भी होना चाहिए। तो यदि श्रद्धा हो कि कृष्ण कथा श्रवण करने से मेरा वास्तव उपकार होगा तो फिर हम उत्साही होंगे। जैसे यदि पेशेंट का विश्वास है एक डॉक्टर में तो फिर उत्साही होगा, वो दवा लेना जो डॉक्टर देते हैं और सब चिकित्सा सब जो करना है। अगर डॉक्टर में विश्वास नहीं है तो डॉक्टर जो जो बोलते हैं तो वो पेशेंट तो नहीं करेगा। और अगर विश्वास हो लेकिन वो पेशेंट तो इतना सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, तो वो हल्का विश्वास होने पर भी तो वो चिकित्सा और सब मतलब ये करो वो करो ये खाद्य है वो नहीं करना चाहिए, तो आदेश उपदेश सब जो डॉक्टर जाते हैं जो पालन नहीं करे फिर उसका उपकार कैसे है। तो इस प्रकार श्रद्धा होना चाहिए कृष्ण कथा में। और दैन्य भाव से और उत्साहित होने से कृष्ण कथा सुनना चाहिए। तो सुनने का क्या मतलब? श्रवण करना तो केवल प्रवचन में उपस्थित होना वो ही आर्ट नहीं है, और ध्यान पूर्वक श्रवण करना वो भी नहीं है, क्योंकि यदि कोई सुनते हैं लेकिन पूरा विश्वास नहीं है वक्ता का वचन में, यदि सुनते हैं वो ज्ञानी जैसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन संग्रह को बाद में मैं भी अच्छा वक्ता बन जाऊंगा, मैं भी बड़ा आसान पर बैठना का अवसर मिलूंगा, तो ऐसे नहीं, बहुत कुछ ये तथ्य है ये पता है सब कुछ संग्रह करता हूं। तो ऐसे सुनने से तो उत्साह है ध्यान है और शायद श्रद्धा भी है, यही वक्ता योग्य वक्ता है, परंतु चूंकि उद्देश्य विकृत है दूषित है इसलिए श्रद्धा से उत्साह के साथ और ध्यान पूर्वक श्रवण करके भी कृष्ण कथा श्रवण करने का वास्तव फल नहीं मिलेगा। तो उद्देश्य होना चाहिए आत्मशुद्धि, शुण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ये भद्राणी विधुनोति सुहृत सथाम सथाम। इसका अर्थ है भक्त जो सत्यपरायण है, तो ऐसे भक्त जो कृष्ण कथा सुनते हैं, श्रीमृताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण के, वो सब अभद्र जो उनका हृदय में है तो धीरे धीरे साफ होते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। अंतर्यामी भगवान स्वयं हृदय स्थ अभद्राणी, अभद्र मतलब वो सब असचिंतन असादा सत्यम इत्यादि। तो भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि यही भक्त अच्छी तरह श्रवण करते हैं, उसका उद्देश्य है हृदय स्थ अभद्र चिंतन सब साफ करना जिससे उसकी पूरी भक्ति होगी, शुद्धा भक्ति होगी, तो वो उद्देश्य देखने से भगवान प्रीत होते हैं, प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं वो भक्त का प्रयास को सहायता करते हैं। तेषां सतता युक्तानं भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयन्ति। जो भक्त प्रीति पूर्वक सतत प्रयास करते हैं शुद्ध होना और शुद्ध भक्ति करना, तो भगवान वो भक्त को यथार्थ बुद्धि देते हैं जिससे वो भक्त वो साधना जो साधना अवस्था में है तो वो भक्त भगवान के पास आ सकेगा। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान जानते हैं हमारा हृदय में क्या है और भगवान यही यथा माओ प्रपद्यंते स्थाई भगवान। हम तो जैसे हम भगवान के पास आते हैं और वो हमारा उद्देश्य के अनुसार, तो वैसे भगवान परस्पर व्यवहार करते हैं हमारे साथ। तो यदि हमारा उद्देश्य है बड़ा ज्ञानी होना या प्रसिद्ध विख्यात वक्ता होना या ऐसे भक्ति में बहुत असचेष्ट हो सकते हैं, तो मैं भक्ति करने से आराम कर सकूं, तो मैं खाली आसन पर बैठ के सबको आशीर्वाद दे देगा और प्रणाम ही ग्रहण करूंगा, ऐसे मैं महाराज बन जाऊंगा और ऐसे ज्यादा श्रम नहीं करके जीवन निर्वाह होगा। तो अगर हमारा उद्देश्य ऐसे है तो शायद भगवान हमको ऐसा आशीष देंगे, लेकिन हम शुद्ध भक्ति नहीं मिलेंगे ऐसे। एक घटना थी एक बार, वल्लभाचार्य के बारे में, एक बार वल्लभ भट्ट उनका नाम चैतन्य चरितामृत में वल्लभ भट्ट, तो शिष्यों के साथ कई शिष्यों के साथ वृंदावन में थे और एक दिन वे भट्ट में एक महान सांप देखा जो बहुत वृद्ध जैसे था और उसको गिरा के बहुत बहुत बड़ी चीटी थी और वो सब चीटी उसको क्या बोलते आक्रमण किया और सांप तो बहुत उसकी बहुत मंद गति थी और ऐसे वो सांप तो जीवित होने के पर तो असंख्य बहुत बहुत चीटियों से पीड़ित था, तो कितना दर्द ऐसा हो जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जापानीज भी ऐसे एक टॉर्चर किया मनुष्यों को, तो जंगल में ऐसे पूरा कपड़ा निकाल के मनुष्य का, तो उसका बांध दिया जंगल में, फिर उसका पूरा शरीर पर वो क्या बोलते स्वीट मीठा पानी, जो पानी जिसमें चीनी था घन मीठा पानी लगाया, फिर वो जंगल से वो मिट्टी से बहुत चीटी आती थी, और ऐसे वो आदमी का शरीर वो पानी का साथ खाया, तो ऐसे टॉर्चर। तो शंकराचार्य शिष्यों बल्लभाचार्य से पूछे तो वो सांप तो क्या किया पूर्व जन्म जो ऐसे ऐसी स्थिति में है। और बल्लभाचार्य बोले कि वो एक गुरु था और बहुत शिष्यों को संग्रह किया, तो निज नाम प्रतिष्ठा एक लाभ के लिए, और उनको यथार्थ शिक्षा नहीं दी, इसलिए गुरु तथाकथित शिष्यों के साथ नरक में पतित हो गया है। तो ये सब गुरु था और ये सब चीटी उसके शिष्यों को जानना अभी रिवेंज में होते, क्या बोलते हैं रिवेंज प्रतिशोध, क्या बोलते प्रतिशोध। तो साधु सब धर्म, तो किस लिए श्रवण करना चाहिए, जिससे हम भक्ति शुद्धा भक्ति प्राप्त करेंगे। भक्ति का नाम है यही मेरा निजमत नहीं है, चैतन्य महाप्रभु बोले भक्ति का नाम में अभक्ति हो सकते, और भक्ति और अभक्ति तो दोनों एक ही देखते हैं, मतलब वो भक्ति का नाम में अभक्ति अगर हो, वो भक्ति यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए हो, तो वो भक्ति जो जैसी भक्ति है वो सब आचरण श्रवण कीर्तन और सब कुछ भक्ति जैसे है, परंतु उद्देश्य पृथक होने के कारण से वो अब भक्ति अभक्ति है। तो एक प्रकार का श्रवण कीर्तन मनन इत्यादि करने से भगवत प्रीति मिलती है, और एक प्रकार श्रवण कीर्तन मनन सेवन इत्यादि करने से नरक प्राप्ति होती है। जो सब जिनके कपास गोपी चंदन चिलक छिन्न है, तो सब वैष्णव नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में मंतव्य किया फॉल्स तिलक कृत्रिम तिलक, तिलक है लेकिन तिलक इसका क्या मतलब, तिलक का मतलब मैं कृष्ण दास हूं। तो स्वार्थ प्राप्त करने के लिए तिलक लगाना, दीक्षा लेना, कंठी माला पहनना इत्यादि, तो ये भक्ति नहीं है। भगवान जानते हैं भगवान को धोखा देना संभव नहीं है, तो भगवान जानते हैं, भगवान जैसे हम मतलब हमारा उद्देश्य के अनुसार यथोचित उचित फल देते हैं, तो हम भक्ति राज्य में है कि नहीं? सबका देखना चाहिए, सबको अपना हृदय की स्थिति को देखना चाहिए। मैं किस लिए भक्ति करता हूं? और ये भी संभव है कि एक व्यक्ति भक्ति में आते हैं और शुरुआत में गंभीरत्व से भक्ति करते हैं, लेकिन बाद में अपराध करने का फल से या किसी भी कारण से, भक्ति में सावधानी नहीं रखने से, तो वो भौतिक कामनाएं भी वापस हृदय में आते हैं और वो भक्त जो सोचते मैं भक्ति करता हूं, वो वास्तव में भक्ति का नाम में भौतिक इच्छाओं को पोषण करते हैं, तो ये भी संभव है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जना अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी छा भारत वर्षव। चार प्रकार के पुण्यशाली व्यक्तियों भगवान के पास आते हैं उनकी सेवा करने के लिए। चार प्रकार मतलब चार मुख्य प्रकार के उद्देश्य, तो विशेषकर तीनों अर्थ अर्थ जिज्ञास और अर्थार्थी भौतिक इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए आते हैं भगवान के पास, और आशा होती है कि शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करके उनकी दूषित इच्छाओं का शोध शुद्धिकरण होगा और वे सब भौतिक इच्छाएं चढ़ के शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो यही आशा है। परंतु यदि पूरा नहीं समझते कि ये सब भौतिक इच्छाएं भक्ति में बाधा है, सर्वधमान परित्यज्य इसका अर्थ क्या है, सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं चाहे मां में कम शरण हो जाए, भगवान कृष्ण का पूरा शरण लेना संभव नहीं है यदि हम अन्याभिलाषित शून्य न हो, अर्थात सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को छोड़ना चाहिए और वो उद्देश्य कि मैं पूर्ण शरणागत नहीं होऊंगा, मैं कृष्ण भक्ति करूंगा और थोड़ा सा खुद के लिए भी करूंगा, मतलब मैं भक्ति करता हूं सब कुछ समर्पण करता हूं कृष्ण को, लेकिन स्वार्थ के तरह कुछ ख्याल रखता हूं, मतलब पूरा विश्वास नहीं होते कि मेरा पूरा कल्याण होगा भगवान श्री कृष्ण के चरण पर पूरा शरणागत होने से। तो आराम से उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, लेकिन सब जो प्राथमिक अवस्था में है तो शुद्ध नहीं है और नहीं जानते है तो किस लिए भक्ति करना है, नहीं जानते न थे विदु स्वार्थ गति विष्णु की वास्तव स्वार्थ है भगवान विष्णु और उनकी भक्ति हमारा लक्ष्य स्थापन कर, नहीं जानते, इसलिए श्रवण करना चाहिए। तो हमको श्रवण करना चाहिए वो इस भावना से कि मेरा उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। लेकिन एकदम प्राथमिक अवस्था में हम नहीं जानते हैं तो किस प्रकार भावना से श्रवण करना चाहिए। और यदि हम शुद्ध भावना से या शुद्ध उद्देश्य निष्कपट उद्देश्य से नहीं सुनते हैं, हम वास श्रवण नहीं करते हैं। तो इसलिए शांत एवं छिंदन थी मनोव्यसंगम उक्ति भी। और उसके पहले और दो पंक्ति और दो पद है इस श्लोक का, ततो दुसंगम उत्सृजुसंगम उत्सृज सत्सु सजेत बुद्धिमान। तो जो बुद्धिमान है देखते है कि पूरा जगत दुखमय है, स्वर्ग में भी सुख का नाम में दुख होते हैं। तो ये तथ्य समझ के तो दुसंगम उत्सृज दुसंग असत्संग त्याग करना चाहिए और साधु संग करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे करते जो बुद्धिमान, इसलिए क्योंकि शांत एवं छिंदंती मनोव्यसंग मुक्ति भी। तो साधु जन उनकी वीर्यवती कथा से वीर्यवती वाणी से सब कलुष जो मन और हृदय में है छिंदंती, क्या बोलते छिन छिन खंडन करते, छिन छिन ऐसे बोलते हैं हिंदी में छिन्न करते। तो साधु इस शब्द का एक अर्थ है भगवान कृष्ण का वचन में संत एवं छिंदंती मनोव्यसंग मुक्ति भी। इस साधु शब्द का अर्थ है जो इनका अप्रिय वचन से कर्कश वचन से श्रोतागण के हृदय स्थित अभद्र दूषित कामनाओं को छिन्न करते। तो इस प्रकार श्रवण करना चाहिए तो मन खुल के। यदि हम सोचते मैं बहुत कुछ जानता हूं, किसी से मुझे कुछ भी शिक्षा प्राप्त करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं शुद्ध भक्त हूं, इसलिए मेरे लिए और हमारे सब लिए तो केवल लीला कथा श्रवण करना का आवश्यक है और कुछ नहीं है। हम ऑलरेडी शुद्ध भक्त है तो ये सब बात हम शरीर नहीं है जगत दुखमय है भौतिक आसक्तियों को चले वो बात तो बच्चे के लिए है। हम परमहंस शुद्ध भक्त है तो हम सिर्फ उस प्रकार की वक्ता की कथा सुनेंगे जो हमको कृष्ण लीला रस पीयूष पीयूष खेलेंगे। हमारा यही सब काम क्रोध लोभ हम जानते हैं, काम क्रोध लोभ के अतीत है। हमारे लिए यही सब छोटी छोटी निम्न बात सुनने का जरूरत नहीं। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हम वास्तव में अयोग्य है कृष्ण लीला रस कथा सुनने के लिए। ये कथा तो वास्तव परमहंस जन के लिए है और अपक्व अवस्था में यही सब विस्तार से सुने से तो अच्छी तरह वो कृष्ण लीला कथा अच्छी तरह समझना नहीं हो, बोध होना नहीं हो, तो इसलिए बार बार श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत में श्रवण करना की विधि का वर्णन है। देखते हैं ऐसे कुछ भक्त है जो कीर्तन में बहुत उत्साही है या सेवा में बहुत उत्साही है लेकिन श्रवण के लिए उत्साही नहीं है। तो जितने भी कीर्तन करते हैं या सेवा करते हैं जो वास्तव में भक्ति में प्रगति नहीं करते, क्योंकि मनोव्यसंगम भौतिक आसक्तियां अगर हृदय में हो तो कैसे वो सब हृदयंतस्थो ही अभद्र, तो कैसे नष्ट हो जाएगा। नष्ट प्रयेशु अभद्रेशु नित्यं भागवत से, यही उपाय है। लेकिन जिनकी रुचि नहीं है कृष्ण तथा सुनने के लिए या एक प्रकार का श्रोता जो आते हैं सुनते हैं लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है आत्मशुद्धि शुद्ध कृष्ण भक्ति पुण्य भौतिक पुण्य अर्जन के लिए आते हैं या मनोरंजन के लिए आते हैं। ये कृष्ण कथा श्रवण करना वैदिक संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। तो दुख की बात है कि आधुनिक युग में ये एक बिजनेस जैसे बन गया है और बहुत है प्रसिद्ध कथा का जो कृष्ण लीला राम लीला लेके मनोरंजनी अंदाज की बात बोलते हैं और ऐसे जनप्रिय कथा का की कथा सुनने के लिए लाख लाख लोग आते हैं, आते ही जाते हैं और उनका जीवन मतलब ये ऐसा राम कथा या भगवत सप्त सुनने के पहले और बाद उनके जीवन में कुछ भी अंतर नहीं है। और वक्ता का उद्देश्य नहीं है उनके फैंस, जस्ट लाइक क्रिकेट फैंस, सिनेमा फैंस, सो दे हैव आल्सो साधु फैंस, फैन क्लब, हिंदी में क्या ऐसा कोई शब्द नहीं है, स्टारबक, हाउ अबाउट दैट, स्टारबक संस्कृत शब्द है, स्टारबक जो स्तब स्तुति करते हैं, तो वो जैसे क्रिकेट फैन है सिनेमा फैन है तो कथा का फैन है और उनका जीवन में कोई अंतर नहीं। तो आते हैं किससे, कुछ धार्मिक मनोरंजन के लिए और वापस जाते हैं घर। तो ऐसा साधु तो कोई साधु नहीं, साधु होने का एक योग्यता अर्हता है। सांधरी भाष्य छिंदंती मनोव्य संगम उक्ति भी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि साधु जन का अभ्यास ऐसी बात बोलना जिससे श्रोता गण के हृदय में वो सब अभद्र जो है नष्ट हो जाएगा और ऐसे साफ हृदय में कृष्ण नाम गुण रूप लीला इत्यादि प्रकाशित होगा। हरे कृष्ण, इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। अनलेस कोई प्रश्न है, प्रश्न ही है। गुरु महाराज चार प्रकार के स्मृतिवान है, उसमें अर्थार्थी है, तो जो लाभ या प्रतिष्ठा की इच्छा से भक्ति कर रहे हैं तो उसी कैटेगरी में नहीं, वो जो सुकृतिवान और भक्ति में आते हैं उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वो सुकृतिवान भक्ति में प्रवेश करने वाले हैं। और जो भक्ति में आया और लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए, वो ये सब एक्चुअली सूक्ष्म दूषण जो धीरे धीरे हृदय में प्रवेश करते हैं, वो व्यक्ति वो का हाल अलग है। शुरुआत से याद रखो है, लाभ के लिए भक्ति में आते हैं, वो एक्चुअली भक्ति में नहीं आते हैं, वो छद्मवेशी राक्षस, तो भक्त नहीं है, ये कपटी है, ये भक्ति नहीं है। शुरू से ही तो भक्ति मतलब जो अर्थ जिज्ञासो अर्थार्थी, तो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन उनका निर्मल विश्वास है भगवान कि भगवान हमको ये सब हमारी वंचित इच्छाओं को पूर्ति कर सकते भगवान। लेकिन जो भक्त जैसे व्यवहार और आचरण करते हैं, लेकिन अंदर में उसका उद्देश्य अलग है, वो धोखा देते हैं, वो सुकृतिवान नहीं है, वो फूतना जैसे है। आते हैं सेवा के लिए लेकिन उद्देश्य अलग है, या सन्यासी का वेश में राव। भगवत सप्त के बारे में श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद बहुत तिरस्कृत किया भगवत सप्त, लेकिन जसुमती नंदन प्रभु को बोले भगवत सप्त करना, अर्थात लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए भगवत सप्त आयोजन करना भक्ति नहीं है, कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए भगवत सप्त आयोजन करना तो भक्ति ही है। हिंदू समाज में एक जनप्रिय प्रथा है, तो यदि कोई वास्तव भक्त तो वास्तविक हरि कथा परिवेशन करेंगे तो उसमें क्या दोष है, तो फले न परिचित फल देखना चाहिए। अगर फल होते कि भक्ति का नाम में लोगों की भौतिक इच्छाएं का पोषण होते हैं तो वो भक्ति नहीं। अगर शुद्ध भक्तों से हरि कथा श्रवण करने का यही फल होते है कि सावधान प्रत्य माम एकम शरण रज, तो शुद्ध इच्छा का जाग वो हृदय में जागृत होते है भगवान की चरण पर आत्मसमर्पण करना, तो ऐसी भगवत सप्ताह होना चाहिए। भगवत सप्ताह या अष्ट या नवम या एक्चुअल सिस्टम है नित्यम भागवत से, अगर वो श्रोतागण तो शुद्ध भक्तों की सप्ताह कथा सुनने से अस्वस्थ होते हैं कि ये वर्ष में एक बार एक हफ्ते में भगवत सुनना काफी नहीं है, तो हर रोज भगवत सुनना चाहिए। तो ये भगवत सप्ताह का वास्तव फल हुआ, वास्तव फल था। और कुछ माइक माइक भक्ति अगर ठीक प्रकार से नहीं की जाए तो उससे भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती है। उसका कोई उदाहरण मतलब वो अर्थ जिज्ञासु अर्थ उस विषय में जो भक्ति में आ चुका है और भक्ति सही प्रकार से नहीं करता है वो शुद्ध उद्देश्य से भक्ति में आया लेकिन वापस हृदय में सब भौतिक कलमश आते हैं। उसका कोई उदाहरण दे सकते हैं शास्त्रों से? रामचंद्रपुरी तो माधवेंद्रपुरी का शिष्य था, लेकिन माधवेंद्रपुरी से अच्छी तरह नहीं सुना। माधवेंद्रपुरी तो पूर्ण शुद्ध भक्त है, लेकिन रामचंद्रपुरी की धारणा थी कि परम सत्य है निर्विशेष ब्रह्म। तो इसलिए जब माधवेंद्रपुरी पूरी भक्ति से विरह गीति सुनाया, श्लोक क्या है बहुत प्रसिद्ध मथुर अनाथ आई दीन दयात मथुर अनाथ है कि मैं कृष्ण जो हमारा ब्रजविलासी है तो अभी हमको चोर के मथुरा गया है और मथुरा नाथ नाम से व्याख्यात है। तो माधवेंद्रपुरी गोपी भाव से यही विलाप गीति सुनाया, उनकी मतलब उनका हृदय में इस श्लोक की स्फूर्ति थी। और रामचंद्रपुर आया और माधवेंद्रपुरी इस समय तो प्रस्थान महाप्रस्थान के लिए प्रस्तुत थे और रामचंद्रपुरी इस विरह गीति सुने, उनका गुरु माधवेंद्रपुरी को सलाह दिया कि अभी तुम जाने वाले हो और इस प्रकार शोक नहीं करने चाहिए, तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो फिर तुम सही गति प्राप्त करेगी। तो माधवेंद्रपुरी अन्य शिष्यों को बोले उसको भगा दो, मैं इतना दुखी हूं कि पूरे जीवन में कृष्ण को नहीं मिला और अभी मेरा मृत्यु की अवस्था में ये दूत आया है मुझको और दुख देने के लिए, मुझको ब्रह्मलीन होना का सलाह देने से। तो ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी दोनों माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। ईश्वरपुरी सही शिष्य थे और सभी प्रकार माधवेंद्रपुरी की सभी प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार था और इसलिए ईश्वरपुरी इतना वो माधवेंद्रपुरी का आशीष है, इतना बड़ा भाग्य मिला। ईश्वरपुरी के धन्य खड़े लेना श्री जी धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ईश्वरपुरी की शिष्यता ग्रहण किए और ऐसे ईश्वरपुरी को धन्य किए और रामचंद्रपुरी तो इतना बड़ा अपराधी था, गुर्व अपराधी, तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको भी अपराध किया। तो दोनों का एक ही अवसर था, दोनों एक ही गुरु से सुने, लेकिन एक शिष्य का फल परम चैतन्य भक्ति थी और दूसरा का फल चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण पर अपराध करना। और हम चैतन्य चरितामृत में नहीं मिलते कि रामचंद्रपुरी वो अपराध से मुक्त था या उसका वास्तव ज्ञान मन में आया था, हम ऐसे नहीं मिलते। कुछ दिन के बाद पुरी से चला गया और उसके बारे में और कुछ पता नहीं। श्रील प्रभुपाद का एक मंतव्य है उनका एक गुरु भाई के बारे में कि वे गुरु महाराज की संपत्ति प्राप्त किए लेकिन गुरु महाराज की कृपा नहीं मिली। गुरु महाराज की कृपा पूरा दुनिया में प्रचार करना, वो कृपा नहीं मिली। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की जय। हरे कृष्ण।